przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonacie sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania. Takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Barbara, a co my robimy w niedzielę handlową? Marian, co za pytanie. Kupujemy taniej na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. No przecież. Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa obława na sprawcę strzelaniny koło Limanowej, policja dementuje niektóre wcześniejsze informacje. Lato można wykorzystać na naukę podstaw obronności i przetrwania, trwają zapisy do drugiej edycji programu Wakacje z Wojskiem. O 300% wzrosła liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową, Polska nie jest wyjątkiem. Policja nadal poszukuje sprawcy strzelaniny ze Starej Wsi, niedaleko Limanowej. Przedwczoraj napastnik zastrzelił tam swoją córkę i zięcia, ranił 70-letnią kobietę, a następnie uciekł do lasu. Wieczorem ponownie pojawił się w Starej Wsi i ponownie zbiegł policjantom. Katarzyna Cisło, oficer prasowy Małopolskiej Policji, mówi, że oprócz pracy w terenie, na lądzie i w powietrzu, policja pracuje też operacyjnie i rozpoznawczo. To praca, która nie jest widoczna dla mieszkańców. Próbujemy stworzyć profil tego człowieka, rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z rodziną, chcemy poznać jego zwyczaje. Ten mężczyzna mieszka tutaj kilkadziesiąt lat, więc jest to dla niego drugi dom. Teren, ten masyw leśny jest bardzo ciężki do prowadzenia poszukiwań. Wiemy, że mężczyzna zna wszelkie możliwe miejsca, w których może się schronić. Po 22 mężczyzna został zauważony w pobliżu miejsca zbrodni. Podczas ucieczki oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy i udało mu się zbiec. Nikt nie został ranny. Policja dementuje informację, że ponownie był tam widziany dzisiaj rano. Apeluje też do mieszkańców Starej Wsi, by w miarę możliwości nie wychodzili z domów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i upałami. Alert przed silnym wiatrem obejmuje część województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Temperatura maksymalna po południu wyniesie tam do 30 stopni, a więcej o pogodzie powiemy po serwisie. Trwają zapisy do drugiej edycji programu Wakacje z Wojskiem, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ochotnicy do wyboru mają 70 lokalizacji w całej Polsce, od jednostek wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, aż po siły powietrzne. W 27-dniowym szkoleniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, ale propozycja skierowana jest zwłaszcza do tegorocznych maturzystów i studentów, mówi podporucznik Aneta Mikielska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach i dodaje, że to może być ciekawa alternatywa dla typowych wakacyjnych zajęć zarobkowych. Podczas szkolenia ochotnicy będą mieli zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie. Oprócz tego będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6300 zł brutto. Ochotnicy w czasie szkolenia będą uczestniczyć w zajęciach strzeleckich z taktyki, musztry, regulaminów i terenoznawstwa, co pozytywnie wpłynie na kondycję oraz sprawdzenie swoich możliwości. Na szkolenie realizowane jest w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i kończy się uroczystym złożeniem przysięgi. W ostatnich 5 latach o 300% wzrosła liczba rozpoznanych przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Jak twierdzą eksperci, Polska nie jest tu wyjątkiem. Profesor Justyna Kowalska z Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, że większość chorób przenoszonych przez kontakty seksualne przebiega bezobjawowo, więc ludzie zarażają się nieświadomie. Infekcji jest znacznie więcej, niż wskazują dane z ubiegłego roku. Rzeżączka wzrosła o 48%, kiła o 34%, a chlamydia o 18%. To wszystko mówimy wiedząc, że dostęp do testowania jest bardzo niski, w związku z czym i tak patrzymy na mniejszy odsetek niż w rzeczywistości występuje. Wakacje, podróże, przygodne znajomości oraz używki sprzyjają podejmowaniu ryzykownych zachowań, mówi socjolożka dr Magdalena Enkierstein-Bartczak.

with your plastic watch and your plastic whip, with your plastic friends and your plastic chick. You're a plastic prick, and look at all your plastic shit. And yeah, we feel as the plastic melts, we could be feel as the plastic drips. Because the plastic slips, you're in the plastic BBC, the plastic MIGGER, and the boy MTV. Plastic guys like me, plastic MIGGER on the broad day TV. Bounce. Oh, look at you with your plastic watch. Look at me with my plastic whip. Oh, look at you with your plastic watch. Plastic wheel. Loyal Carner na żywo z legendarnego, majestatycznego Royal Albert Hall, o którym marzy chyba każdy artysta. No i może tutaj pora na zwierzenie, ponieważ dzisiaj po hip-hopie trochę się dzisiaj pokręcimy. Ja przez wiele lat konsekwentnie odrzucałam ten gatunek. Nie byłam w stanie się z nim zidentyfikować, nie byłam w stanie znaleźć w nim niczego dla siebie, może dlatego, że kojarzył mi się przede wszystkim z taką super męskocentryczną narracją i energią, do której ja nie mam chyba aż takiego dostępu. Aż wreszcie poznałam brytyjski hip-hop Loyala Carnera, który jest tego kompletnym przeciwieństwem, bo on rapuje o swoim synu, o swoich dzieciach, ojcostwie, ukochanych kucharzach, swojej mamie, do czego jest mi dużo, dużo bliżej. No i może teraz pora na rzeczywiście kobiecą energię Little Sims. Simma, who got the keys to my blood clot? Bimma, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica, might do me a favor, true. Big simmer, dipping 10 toes in that ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar. Rest in peace to Mac Miller. New Sims dropped to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects. Staying on my job, yes sir. And rain is against her. I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should have never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit. Putting in a grave shit. Ain't like what you make it, yeah it is. Cutting through the jungle in an all black fitted hat low, incognito living. Introvert, but she ain't timid. My art will be timeless. I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes, I'm impressed with. Please don't be offended. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. Or find the agony on and get denting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From day, been the cool kid. Rap's last hope and faith I'm restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in the vault I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning. Before I start swinging, that man's gonna need a warning. Red light whenever I'm recording, red light on the forehead of the informant. See, I'm the only one on Gorilla. Sims is back here, yeah, just got Rilla, yeah. No choice now but to fill us. I know the streets will love it like I brought my Skinner. So simmer down, little homie, simmer. All that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor, from the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold. Higher. Going higher. Higher. Going higher. Higher. Yeah, we are. Higher. Say what? Sounds so special inside the world we live in. It's so rare to find it. Go keep that. Yeah, it's about time. We got the just dues for the work we put in over a decade in this bitch, you know. Yeah, man. Woo! Say he never called another woman me or more, so I opened up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in. Żeby było jasne, ja nie będę zgrywać specki od hip-hopu. Jestem tutaj raczej takim ciekawskim przechodniem i zabieram dzisiaj Państwa na taki krajoznawczy spacer, bo w hip-hopie, jak w mało którym gatunku, obecnie być może przez gigantyczną konkurencję, mam wrażenie, że artyści ścigają się na coraz większą kreatywność, na coraz fajniejsze pomysły. No i myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zagrać Maca Millera. Uważam, że wszyscy powinni uczyć się właśnie od niego, albo powinni byli uczyć się od niego, ponieważ go już z nami nie ma, jak naprawdę dobrze wyprodukować utwór. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes, I know it feels so good right now, but it all come falling down when the night meets the light, turn the day. Can't stop, then you won't stop. I know just how that feel when you're on top till the ball drop. You never seem to be so real. It feels so good right now, but it all come falling down when the night meets the light, turn the day. Feel it a little, feel it a lot. I'm swimming a bit, but deeper in thought. Keeping my head on top of my shoulders. Into some shit, I'm out of the box. This the level I'm on. Needing it all right now and forever is gone. Baby, the weather is strong. Whether it's hot or cold, we're coming knocking on your door. Well, I'ma maintain how I'm staying so high. Built the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it fits you, blow the whistle when you run out of time. Yeah, waking up, I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy. Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of day is really all I'm trying to say. We don't have a lot of time to waste. Somehow we gotta find a way. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes, I know it feels so good right now, but it all come falling down when the night meets the light, turn the day. I wouldn't wait forever, just shoot your shot. We don't need no more, no extras. We all we got. We'll be right back.

you stole from me. Give up what you stole from me. You and I, we both well know there's something there, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. You and I, we both know there's something gone, there's something there, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. Give up what you stole from me. Can't understand this greed. Have the selfish, have the power. Have the rest, have the rest was planted seed. For the trees must grow, for this concrete river to flow. Yeah, we just stand up and say no. We just stand up and say no. We just stand up and say no. I still don't get this greed. The people working to feed their babies, oh, that's the real economy. Can you think you're above this? So you're not above the trees that grow. I said we just stand up and say no. We just stand up and say no. We just stand up and say no. We just stand up and say no. There's something that you stole from me. Give up what you stole from me. You and I, we both know there's something here, there's something not, there's something here, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. Give up what you stole from me. You got the solar, yeah, you got control. Out of our pockets runs a river of silver and gold and blood and bronze and shit and lies. So struggle, struggle on the street. Oh, those in compassion don't deserve to eat. Oh, this is cutthroat business. Leave no prisoners. No, no, no, no. So fuck wealth, fuck property, fuck the power. Hungry people stopping you and me for being what we want to be. Yeah. Feels so we're alive for a reason. The innocent jump through the changing of the seasons. And everybody has demons. I'm stabbing at them in the dark. They're feeding on my beating heart. We should stand up and say no. Well, we should stand up and say no. We should stand up and say no. Well, we should stand. From me, you and I, we both know there's something, yeah, there's something, oh, there's something, yeah, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. Give up what you stole from me. Jak widać, są tacy artyści jak Oscar Jerome, którzy pisanie o złamanym sercu są w stanie zastąpić pisaniem o kapitalizmie. Ale teraz posłuchajmy brutalnie szczerego Louisa Cole'a, dla którego nie ma tematów tabu. To będzie najdziwniejsza piosenka, jaką usłyszą Państwo w tej audycji. Something Jeśli odważą się Państwo zajrzeć do całej twórczości Louisa Cole'a i jego zespołu Nowhere, tu wkroczą Państwo w jeszcze dziwniejsze uniwersum. Louis Cole pisze przede wszystkim dla siebie, żeby mieć po prostu swoje ulubione piosenki, ale też proszę sobie nie myśleć, że to jest taka po prostu ekscentryczna internetowa persona. To jest jazzowy muzyk, który ma na koncie także album z Metropol Orkest, czy jest też współtwórcą autoru utworów Thundercata. No ale żarty na bok. Teraz coś pięknego, co działa na mnie za każdym razem tak samo mocno, a ta piosenka jest już z nami od kilku dobrych lat. My little love, I see your eyes wide and like an ocean when you look at me. So full of my emotions, I'm finding it hard to be here sincerely. I know you feel lost, it's my fault completely. Tell me you love me. I love you a million percent. I don't recognize myself in the coldness of the daylight, so I ain't surprised you can read through all of my lies. I feel so bad to be here when I'm so guilty. I'm so far gone and you're the only one who can save me. Why do you love me? Why do you feel like that? You don't like me. You know, Mummy doesn't like anyone else like I like you, right? I'm holding on. Mama's got a lot to learn. It's heavy. I'm holding on. Catch me. Mama's got a lot. Mummy's been having a lot of big feelings recently. Like how? Just like... Oh. Hang on, my fingers are trapped. Like, I feel a bit confused. Why? I don't know. And I feel like I don't really know what I'm doing. Oh. Mm-hmm. At all? At all? And that will make me go... My little love. Tell me, do you feel the way my past aches? When you lay on me, can you hear the way my heart breaks? I wanted you to have everything I never had. I'm so sorry if what I've done makes you feel sad. I love your dad because he gave you to me. I'm holding on. Mama's got a lot to learn. It's heavy. I'm holding on. Catch me. Mama's got a lot to learn. Teach me. Day. I'm having a very anxious day. I feel very paranoid. I feel very stressed. I have a hangover, which never helps, but I feel like today is the first day since I left him that I feel lonely. And I never feel lonely. I love being on my own. always prefer being on my own than being with people. And I feel like maybe I've been like overcompensating and being out and stuff like that to keep my mind off of it. And I feel like today I'm home and I want to be at home. I just want to watch TV and curl up in a ball and be in my sweats and stuff like that. But I just feel really lonely. A little bit frightened that I might feel like this a lot. Adele. Ja nie mam nic do dodania do tej piosenki. A propos słów, których się dzisiaj kręcimy. Na zakończenie zespół, który ma bardzo dużo dobrego do powiedzenia. Hiatus Coyote, choć niektórym może się wydawać, że wydał wyłącznie Love Hard Cheat Code, to zapewniam, on ma w swojej dyskografii o wiele doskonalsze albumy. Jeden pochodzi sprzed 10 lat, Choose Your Weapon, który jest 70-minutową sekwencją. Oni mówią mini filmów. I faktycznie takie wrażenie ten album sprawia. Ma się wrażenie jednocześnie ogromnej fragmentaryzacji tych utworów. One mają w sobie jednocześnie chaos i doskonałą harmonię. Zresztą proszę samemu posłuchać. Thank you. No i zanim się pożegnamy, mam dla Państwa wspaniałą wiadomość, którą ja sama też się bardzo ekscytuję i nie mogłam się doczekać, aż będę mogła to zdradzić. Ponieważ na wakacje wkracza do Trójki nowa ramówka, to jest to także okazja do pewnych zmian i do tego, żebyśmy słyszeli się jeszcze częściej niż zazwyczaj. Otóż za tydzień słyszymy się o 21:00 i teraz zmienia się także rytm naszych spotkań. Nie będziemy słyszeli się co dwa tygodnie, a co tydzień, czyli co niedziela, godzina 21:00. Zapraszam na moją audycję. Gdyby do tego czasu mieli Państwo jakieś pytania albo sugestie, to zostawiam swój adres mailowy barbara.malecka@polskieradio. A za dziś dziękuję Michał Jakubik, Maciek Jankowski i Basia Małecka. Do usłyszenia za tydzień. I'll be there to take you home, home, home. When the damn thing breaks, I'll be there to take your pulse. Oh, ah, in the cracks of our skin, there's a memory. Dusk dissipates, I'll grow patient like it's old. I'll be the boulder resting on the blade. Sway low, sweet sea, so right above your rib cage. Bodies of water, a couple. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz wyjątkowa promocja. Tylko do poniedziałku przy zakupie piekarnika parowego wraz z płytą indukcyjną Electrolux. Zmywarka do zabudowy za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Zmywarka jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do poniedziałku. Nie przegap. Szczegóły w tym regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z kartą Moje Intermarché. Jak czekolada Milka, trzecia gratis. A pomidor kilogram tylko 3,99. W niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.